gledaj druge žene, dečko daj se za mene. Ne treba ti ni odelo, sačuvaj to lepo telo, uzmi me, sve ću ti dati, dečko daj se za mene ti. Višnja sam u čokoladi, u miru sa mnom odladi, ne gledaj druge žene, dečko daj se.